Açık Gazete. Tahir Elçi ile Tahir Elçi suikastı ile başlayalım. Hatırlanacağı üzere Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam dininin dört mezhebini simgeleyen dört ayaklı minare geçtiğimiz hafta güvenlik güçleri ve YDGH militanları arasında çıkan çatışmada hasar görmüştü. PKK'nın gençlik yapılanması, YDGH'tan bahsediyorum. Minarenin iki ayağına isabet eden mermilerle hasar görmesi tepkiyle karşılanmıştı. Hatta bu tepkilerden bir tanesi de Diyarbakırlı tarihçi ve yazar Şehmus Diken'den gelmişti. Şehmus Diken, Diyarbakır'da kültürel bir soykırım yaşanıyor. İslam'ın dört mezhebini simgeleyen bu minarenin ayaklarına sıkılan kurşun bizim canımızı yakıyor demişti. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi de bir grup avukatla birlikte surdaydı. İşte bu zarar gören dört ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yapıyordu. Ve basın açıklaması yaparken çıkan çatışmada ensesinden giren tek kurşunla çatışmada vuruldu. En az 3 polis memurunun da yaralandığı haberi var. Yaralanan 2 polis memurundan Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişler. Anadolu Ajansı muhabiri Aziz Aslan'ın da yaralananlar arasında olduğu bildirildi ilk gelen haberlerde. Konunun detaylarına girmeden önce elçinin basın açıklamasını tekrar bir dinleyelim. Afganistan'da Taliban güçlerinin Buda heykelini, bombalama görüntülerini hep birlikte dehşet içinde izlerdik. Yine son birkaç yıl içinde IŞİD denilen o barbar grupların Palmira'da, Musul'da, Ezidi yurdu Şengal'de o insanlığın tarihi birikimlerine yönelik suikastlarını, bombalamalarını hep endişeyle, kederle izlerdik. Ve Türkiye toplumu olarak hep şunu derdik: aman bunlar bizden uzak olsun. Ne yazık ki çok kısa bir süre içerisinde bizim de tarihi eserlerimize, tarihi değerlerimize yönelik benzer girişimler söz konusu oldu. Değerli arkadaşlar, şu anda içinde bulunduğumuz Diyarbakır'ın tarihi Sur içi bölgesi 9000 yıllık geçmişe sahip. Bu alan içerisinde surlar, camiler, kiliseler ve daha başka tarihi yapılar bulunmaktadır. Hemen yanı başımızda bulunan Diyarbakır deyince zihinlerimizde en çok canlanan, Diyarbakır ismiyle en çok anılan, zihinlerimizde Diyarbakır'ın adıyla en çok sembolize olan dört ayaklı minareyi ne yazık ki 2 gün önce şu anda gördüğünüz gibi ayağından vurdular. Bu açıklamanın hemen ardından bölgede çıkan çatışmada ensesinden tek kurşuna vurularak öldürüldü Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu Başkanı. Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bir başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte olay yeri incelemesi için dört ayaklı minarenin bulunduğu bölgeye gitmişler. Olayın gerçekleşmesinin ardından saat 15 sıralarında başsavcının olay yerinde yaptığı incelemede sokak aralarından otomatik silah ve roket atarlarla saldırı gerçekleştirilmiş. Bu saldırıda ölen olmadığı bilgisi var. Yaralananla alakalı bir haber vardı ama şu anda benim elimde bu detay yoktu maalesef, özür dilerim. Ardından da balistik incelemede bunun bulunamadığı, yani Tahir Elçi'ye isabet eden merminin çekirdeğinin bulunamadığının ve bütün bu şeyin cinayetin sırrının bu çekirdekte olduğuna dair de haberler vardı. Hürriyet gazetesinde Büyük Sır Çekirdek'te manşetiyle verilmiş bu haber. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Yelçi'yi öldüren silahın sırrı mermi çekirdeği, sırrı olan mermi çekirdeği dün de bulunamadığı için çözülememiş cinayet. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sur ilçesinde, olayın hemen ardından sokağa çıkma yasağı da ilan edilmişti. Kriminal çalışmaları PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle sağlıklı yürütülemediğini söylemiş. Fevzi Kızılkoyun'un haberinde Hürriyet gazetesi böyle yazmış. Ancak Tahir Elçi'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği hala bulunamamış. Tahir Elçi'nin vurulduğu yerde bulunan boş kovanlar ve ifade veren polislerin silahları balistik incelemede olmasına rağmen ölüme neden olan merminin çekirdeği bulunamamış. Güvenlik sağlanınca olay yerinde arama yapılacakmış. Tahir Elçi'nin yanında duran Glock marka tabancanın Taksim'in önünde bir polisi öldüren silah olduğu kesinleşmiş. İki gündür polisin peşinde olduğu kişi, YDGH militanı olduğu söylenen kişi, Mahsun Gürkan'ın da o gün Sur'a geleceği ihbarı alındı ve birimlerin uyarıldığı öğrenmiş. Bu konuyla alakalı soru işaretleri de Zaman Gazetesi'nde var. Zaman Gazetesi de karanlık kurşunlarla derin sorular manşetiyle çıkmış bugün. Tarihi dört ayaklı minarenin korunması için açıklama yaptıktan sonra öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi on binler uğurladı diyerek cenaze töreninden bahsetmiş. Şehrin göbeğinde kameraların önünde işlenen cinayet arkasında cevaplanması gereken pek çok soru bıraktı diye yazıyor. Bunları dört maddede bir araya getirmiş Aziz İstegün Diyarbakır'dan. Birincisi şu: İçişleri Bakanlığı saldırganların bir gün önce polise Beyaz Soros'ta 150 kurşun sıkan teröristler olduğunu açıkladı. Öyleyse bu kişiler neden yakalanmadı diye sormuş. İkincisi, olduğu gibi aktarıyorum. Teröristleri taşıyan taksinin Kaynar ilçesinden beri takip edildiği doğru mu? Takside terörist olduğu ihbarı alındıysa müdahale neden daha önce yapılmadı diye sormuşlar. Üçüncüsü, bir televizyon programındaki açıklamasından sonra ölüm tehditleri alan elçiye neden koruma verilmedi? Onlarca polisin 65 metre koşan saldırganı etkisiz hale getirememesi normal mi? Ve son soru da şu, Zaman Gazetesi'nde yayınlanan haberde. Elçi daha önce çatışma yaşanan bir yerde açıklama yapıyordu. Orada neden sadece fotofilm polisi vardı? Önündeki teröristi durduramayan bu polislerin terörle mücadelenin operasyondan niye haberi yoktu diye de sormuşlar Zaman Gazetesi'nden. Bu konuyla alakalı birçok kafa karışıklığı olduğuna dair de soru işaretleri var diğer gazetelere baktığınız zaman da. Dün cenaze töreni vardı ve bu cenaze töreninde birçok gazetenin ilk sayfasına yansımış Tahir Elçi'nin cenaze töreni. Tahir Elçi'nin leşi haykırdı diye duyurmuş Cumhuriyet Gazetesi bunu manşetten. Leş kargaları, kartallar, şahinler kol geziyor demiş. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi dün Diyarbakır'da on binlerce kişi uğurladı diye yazıyor. Tahir Elçi Diyarbakır'daki 81 il barosu başkanı, 81 ilin baro başkanı, HDP yöneticileri, yakın arkadaşı CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile CHP milletvekillerinin de katıldığı törenle toprağa verildi. İnsan Hakları Anıtı önündeki törende konuşan eşi Türkan Elçi, "Seni faili meçhuller ordusu karşılayacak. Tanıtmaya ne hacet? Seni bütün faili meçhuller, seni bütün ailen tanır." demiş. "Faili meçhullerin kaldı mı senin senin gibi kınalı güvercinler?" diye soracağını söyleyen Türkan Elçi, eşini şahinler, leş kargaları kol kola geziyordu diyeceğini söylemiş. Diyarbakır'ın kanlı yalnızlığı diye de yazıyor. Kemal Göktaş'ın izlenimlerini vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Gene düğümü kayıp mermi çözülecek deniliyor. Aynı zamanda cenazeye katılan Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması vardı. Tahir Elçi için düzenlenen cenaze töreninde konuştu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. "Tahir Elçi biliyordu, yatağında yastığında ölmeyeceğini biliyordu." demiş. Demirtaş cinayetin tam aydınlatılacağına dair de şüphelerinin bulunduğunu aynı şekilde belirtmiş bu yaptığı açıklamasında. Şimdi bir de onu dinleyelim. "Son bulmayacak. Bütün özgürlük sevdalılarının geçiş yolu budur. Allah hepimize böyle bir yaşam ve böyle bir onurlu ölüm nasip etsin. Önemli olan nasıl öldürüldüğümüz değil, nasıl yaşadığımızdır. Bizler her saniyemizi halkımızın değerlerine, kutsallarımıza bağlılıkla geçireceğiz. Tahir Elçi böyle demiş. Tahir Elçi son saniyesine kadar barışı ağzından eksik etmedi. Onun mirası öncelikle budur. Bizler evet topraklarımızda çok acı gördük. Kan gördük. Yaşımızdan çok daha fazla süren savaşlar gördük. Her gün cenazeler kaldırdı. Mor mezarlık kapılarında büyüdük. Fakat bunu bir kader olarak kabul etmedik. Elbet topraklarımıza barış gelecek. Bunu biliyoruz. Bunda ısrarcı olacağız. Tahir Elçi'nin son sözleri bizim de sahipleneceğimiz barış bayrağıdır. Biz savaş istemedik. Kan istemedik. Ölüm istemedik. Topraklarımızda özgürce yaşamak istedik. Aslında Ahmet Arif'in dediği gibi budur katlimize ferman. Tek suçumuz budur. Gerçekleri konuşanlara yaşam hakkı tanımıyorlar. Kendi öz yurdumuzda. Gerçekler yakıcıdır. Ama birilerinin söylemesi gerekir. Hakikati gizleyerek hiçbir yere ulaşamayacağımızı bilenlerdendi Tahir Elçi. Bedel ödemeyi gerektirir. Koşullar ne olursa olsun özgürlük ve barışı aynı anda savunmak. Cesur olmayı gerektirir. Rüzgarın estiği yöne doğru değil, ilkeleri doğrultusunda her koşulda dimdik durmak bedel ödemeyi gerektirir. Tahir Elçi biliyordu. Yatağında, yastığında ölmeyeceğini bilenlerdendi. Her birimiz böyle çıkmadık mı yola? İşte o yoldayız. Çocuklarımız, torunlarımız yataklarında rahat uyusunlar. Öleceklerse eceliyle yataklarında rahat ölsünler diye biz canımızı ortaya koyduk. Bizi bu şekilde korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Sevgili Yeşil'in de belirttiği gibi binlerce, on binlerce faili belli karşılayacak Tahir Başkanımızı. Hepsi çok tanıdık birbiriyle. Hikayeleri aynı. Tıpkı vatanımız gibi, tıpkı Kürdistan toprakları gibi acılıdır yaşam öyküleri. Her birinin yaşam öyküsü, her birinin acı tarihi topraklarımızın, halkımızın acı tarihiyle aynıdır. Ve bugün evet, seni Allah'a emanet ediyoruz. Seni halkımızın mücadelesine, sevdasına emanet ediyoruz. Çok şükür ki yüz binlerce dostumuz var. Kürdüyle, Türküyle, bak bir arada özgürlük sevdasına, demokrasiye inanan yüz binler bugün arkandan ağıt yakıyor. Emanet bıraktığın değerlere sahip çıkan yiğit gençlerimiz var. Siyasi cinayetin tam olarak aydınlanacağından şüphemiz var. Haklı şüphemiz var. Geçmişte o kadar çok yaşandı ki topraklarımızda benzer acılar. Hiçbirinin arkasından failler yakalanacak, adalete teslim edilecek diye içimiz rahat uğurlayamadık. Çünkü bu devlet hiçbir zaman hepimizin devleti olmadı. Bu devleti ele geçiren herkes devleti kendi malı mülkü gibi kullandı. Devlet hepimiz onun olsun diye çok uğraştık. Hepimizin adil yönetimi olsun diye, ortak yönetimi olsun diye çok uğraştık. Uğraşıyoruz. Ama Kürt halkı şunu da iyi biliyor, yüreğinde hissediyor. Tahir'i öldüren şey devlet değil, devletsizliktir. Evet, Selahattin Demirtaş konuşuyordu, HDP eş genel başkanı. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin cenaze töreninde. Alana kurulan kürsüden konuşmuştu Elçi'nin eşi Türkan Elçi. Ve orada şunları diyordu. Artık yurt dışına çıkış yasağın kalktı. Kıtaları, denizleri gezebilirsin. Gittiğin yerde binlerce faili meçhul karşılayacak seni. Seni bağrına basacaklar. diyordu. Elçinin cenazesi Yeniköy mezarlığında da defnedilmiş. Soruşturmanın sürdüğüne dair de çeşitli haberler var. Konuyla alakalı olarak yapılan açıklamada Başbakan Davutoğlu iki ihtimalin ya suikast ya da çatışmanın ortasında kalma gibi bir durumu söz konusu olduğunu söylüyordu. Soruşturmanın devam ettiğini aynı şekilde söylüyordu. İçişleri Bakanı'ndan yapılan açıklamalar da vardı. Direkt çatışmanın ortasında kaldı şeklinde yapılmıştı. İlk açıklama buydu. Ve cenaze törenine dair çeşitli izlenimler de gazeteler içerisinde bugün okunabilir. Tahir Elçi'nin yakın arkadaşlarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir gün sonra yapılacak hükümet programı görüşmelerinde kürsüden yapacağı konuşma metnini Diyarbakır'da tek kurşunla öldürülen Tahir Elçi ile beraber hazırladığı haberi de vardı T24'ün internet sitesinde. Yıllarca omuz omuza mücadele veren bu iki arkadaş diye tanımlanıyor bu iki isim. Bu hazırlıkları elçinin öldürülmesiyle gerçekleştirememişler. Tanrıkulu genel kurulda konuşabilseydi sokağa çıkma yasaklarının ilçeleri toplama kampına nasıl çevirdiğini anlatacaktı ve şunları söyleyecekti diyerek de tam metni vermişler. Bir kısmı şöyle, ilk girişinden bahsedelim ve devamını okumak isteyenler için de T24 adresini gösterelim. Bu metnin tamamının orada bulunacağını da söyleyelim. Şöyle diyor diyeceklerdi daha doğrusu bu iki isim. Sivil halkın üzerine saldığınız o neydi belirsiz Esedullah timleri duvar duvar hakaretler yağdırıyor sivil halka. Türksen övün, değilsen itaat et yazılarını bu halk 12 Eylül'ün Diyarbakır cezaevinden çok iyi biliyor. AKP şimdi tüm bölgeyi Diyarbakır cezaevine çevirmeye çalışıyor. 1990'larda JİDEM vardı, şimdi Esedullah timi var. Bu halkı size yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz, yedirmeyiz, yedirmeyiz, yedirmeyiz diye devam ediyordu bu metinde. Evet, oldukça karanlık günler başladığına dair de birçok haber ve analiz okuyabilmek mümkün. Bu konuyla alakalı gelişmeleri de yine önümüzdeki günlerde Açık Gazete'de aktarmaya devam edeceğiz. Açık Gazete.